I wygraj. Dostępny na obligacjeskarbowe.pl i w PKO Banku Polskim. Nawet jedna obligacja premiowa może wygrać. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 18 czerwca, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ustawa antylichwiarska i rekompensaty dla branż energochłonnych. Tym dziś zajmował się rząd. Dwaj młodzi Polacy zostali skazani w Wielkiej Brytanii za terroryzm. Na Drawskim poligonie trwają największe manewry wojskowe w tym roku. Dragon 19. Ustawa antylichwiarska i rekompensaty dla branż energochłonnych to najważniejsze tematy posiedzenia rządu. Po obradach z dziennikarzami spotkali się premier Mateusz Morawiecki oraz ministrowie sprawiedliwości oraz przedsiębiorczości. Na konferencji była Małgorzata Naukowicz. Dzień dobry. Witaj. Powiedz, jakie decyzje podjęła Rada Ministrów? Premier Mateusz Morawiecki mówił podczas konferencji prasowej, że przyjęte przez rząd przepisy antylichwiarskie mają wyeliminować patologię, to usuwanie pułapek zastawionych na obywateli, podkreślał szef rządu. Dodawał, że projekt ustawy ma zapobiegać nadużywaniu silnej pozycji przez firmy pożyczkowe wobec słabszych obywateli. Będziemy proponowali dalsze obniżenie łącznych opłat właśnie z tego względu, żeby z jednej strony zapewnić dostęp dla niektórych kredytobiorców, którzy chcą korzystać z pożyczek tego typu, żeby zapewnić taki dostęp, ale z drugiej strony, żeby ograniczyć te maksymalne koszty zarówno odsetkowe, jak i pozaodsetkowe. Rząd przyjął też rozwiązania dotyczące dopłat do przemysłu energochłonnego. Mówiła o tym minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Podkreśliła, że rekompensaty są potrzebne ze względu na wzrost cen energii elektrycznej, a skorzystają na nich firmy z takich branż jak hutnictwo, chemia czy produkcja baterii elektrycznych. Minister podkreśliła, że system rekompensat pomoże utrzymać miejsca pracy i inwestycje. To nie tylko utrzymanie miejsc pracy, tak istotne, ale także utrzymanie inwestycji, bo to w tych obszarach wydarzyły się w ciągu ostatnich lat największe inwestycje. Część z nich to inwestycje zupełnie nowe, greenfield, które do Polski przyjechały ze względu na przyjazne otoczenie prawne, jakie oferujemy. Minister Emilewicz poinformowała też, że wsparcie dla firm energochłonnych wyniesie w tym i przyszłym roku 900 milionów złotych. Uprawnienia do tego będzie miało około 300 przedsiębiorstw. O czym mówiła Małgorzata Naukowicz. Ja dodam, że premier zapowiedział, że rząd chce jak najszybciej zająć się projektem ustawy w sprawie wypłat 500 zł dla niepełnosprawnych. 19-letni Polak Michał Esz i mający polskie korzenie 18-letni Oskar D.K. zostali skazani w Wielkiej Brytanii za terroryzm. Trafią do więzienia na mocy przepisów o zwalczaniu terroryzmu za zachęcanie do zamordowania księcia Harry'ego, za zdradę rasy przez małżeństwo z Meghan Markle. Nastolatkowie byli zaangażowani w działalność neonazistowskiej grupy, która m.in. wychwalała masowego mordercę Andresa Breivika oraz Adolfa Hitlera. Komisja Śledcza do spraw wyłudzeń VAT-u zakończyła przesłuchanie Jacka Cichockiego. Były szef resortu spraw wewnętrznych odpowiadał na pytania posłów przez ponad 3 godziny. Jak zeznania podsumowują politycy, to jest pytanie do Michała Fedusio, który śledzi pracę posłów przywiejskiej. Politycy z ramienia opozycji opuścili salę przesłuchań w Sejmie jeszcze przed zakończeniem przesłuchania. Przekonywali, że pojawili się tutaj już inni ministrowie spraw wewnętrznych oraz ministrowie z kancelarii premiera, zatem ten wątek sprawy komisja już przeanalizowała. Z kolei co do słuszności wezwania dla Jacka Cichockiego, wątpliwości nie miał przewodniczący Komisji Śledczej z PiS-u Marcin Horała. Była chociażby sprawa zaginionego, można powiedzieć, rządowego programu walki z przestępczością zorganizowaną na podstawie diagnozy zagrożeń już z roku 2008. MSW rozpoczęło pracę nad takim rządowym programem i decyzją ministra właśnie Cichockiego nie został skierowany pod obrady Rady Ministrów. Dopiero w roku 2015 został przyjęty, czyli dopiero wtedy ten najwyższy priorytet w walce z tego rodzaju przestępczością został przez państwo nadany. Komisja Śledcza kończy powoli godzinną przerwę w obradach. Lada moment przesłucha Adama Jessera, dawnego wiceszefa Komitetu Stałego Rady Ministrów. Sejmu Michał Fedusio. Policja w wakacje uruchomi internetową mapę wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Codziennie na mapie kolorem czerwonym będą oznaczane miejsca, w których doszło do śmierci w wypadku drogowym, a kolorem czarnym wszystkie takie zdarzenia od początku wakacji. Radosław Kobryś z policji podkreśla, że chodzi o uświadomienie uczestnikom ruchu drogowego bliskości zagrożenia, dlatego ta mapa będzie się różnić od innych interaktywnych map drogowych.

chyba mówimy dzień dobry, bo słoneczko świeci na niebie, a robią to Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Anna Gacek i Wojciech Mann. I właśnie ja. Bardzo nam przyjemnie rozpocząć kolejne wydanie w tonacji trójki. Bardzo mnie jest przyjemnie powiedzieć, że dziś redaktor prowadząca to pani Anna Gacek, która jest twórczynią tematu, która wszystko powie, a ja będę sobie siedział w fotelu i słuchał. Bardzo proszę. Jeszcze tylko dodam, że dziś nawet wybrałam taką pierwszą piosenkę, że uważam całkiem realne jest odgadnięcie tematu tej audycji oraz niewygranie od nas niczego. Ale jeśli chodzi o satysfakcję, ta jak zwykle gwarantowana dla wszystkich, którzy wezmą udział w naszym konkursie. Uważam, że to jest bardzo zgrabne zdanie, które właśnie wypowiedziałam. Udało się, Aniu, ładnie, bardzo pochwalam. 71335 to nasz numer, pod którym można do nas pisać SMS-y. 71335 i oczywiście nasze adresy mailowe man@polskieradio.pl, anna.gacek@polskieradio.pl. No to skoro się rzekło, że dzisiaj nietrudna zagadka, jeszcze mogę tyle powiedzieć, że prawie wszystko jest w tytule tego utworu. Last night we had a party with some mellow chicks at the gin mill down the street just to get some kicks. We sat down at a table, the cover was a deuce. The band was swinging in the mood, bring us all some juice. We started lushing, the chicks got high, but they weren't high enough. Cause we whispered love words in their ears, the chicks got rough, awful stuff. So let this be a lesson, you better stop and think before you whisper in her ear, bring another drink. The chicks got high, but they weren't high enough. Cause we whispered love words in their ears, the chicks got rough, awful stuff. So let this be a lesson, you better stop and think before you whisper in her ear, bring another drink. No i już króciutkie, bring another drink. Ja mogę powiedzieć, że mi sprawiłaś wielką przyjemność. Ja nie wiem, czy ja mam taką emanację na redaktor Annę. Coraz mniej flaków, a klasyka i taki właśnie swing, to jest miód na moje uszy i no, nie wiem, boję się cię chwalić za bardzo z mojego punktu widzenia. Ale odczuwam silne tendencje egocentryczne w tym myśleniu, że oto moja zasługa. Tak, naprawdę wyczułaś coś takiego? Nie, to przypadkiem, po prostu. Wydaje mi się, że ta audycja odkrywa w tobie te pokłady wrażliwości na właściwą muzykę. A flaki troszkę na bok odchodzę. Mam od flaków inne audycje po prostu. A, no to zapraszam to na każdy aksamit w poniedziałki po 19. Brawo, brawo. I tam proszę umieszczać. No dobrze, ale teraz tak, u mnie nie ma odpowiedzi prawidłowej. A u mnie jest. Tak? W naszych SMS-ach jest. No pan... to proszę bardzo. A, to ja nie zdążyłem spojrzeć. I wydało się. I wydało się, kto pilnie czyta całą korespondencję. Czytałem od państwa, maile. A kto nie. Naszą korespondencję SMS-ową otwiera krótka wiadomość tekstowa, jak przystało na SMS-y. Dziś będzie o piciu. Pozdrawiam, Jacek. No to wydaje mi się, że Jacek, gdyby były nagrody, to już by mógł się cieszyć. Tak. Gdyż, panie Jacku, dziś będzie o piciu. Po prostu. Ale może złożymy jakieś szczególne gratulacje. Tylko jak to zrobić? Chórem na przykład powiemy... Ale dobrze, ale co mówimy? Powiemy, gratulujemy panie Jacku na 3-4, dobrze? Ale dzielimy na głoski czy całości już, tak? Unisono, chórem. Dobra. Jedziemy. Uwaga, 3-4. Gratulujemy panie Jacku. No musiał się ucieszyć. A chyba, że jest panem Jackiem, któremu jest na przykład przykro, że każdy inny Jacek słuchający teraz audycji też mógł pomyśleć, że to dla niego. Ale ten pan Jacek wie doskonale, że to dla niego. Panie Jacku, to było tylko dla pana. No więc skoro o piciu, to ja bym tylko uściślił, żeby państwo nie mieli pomysłu, że my zachęcamy do czegoś niecnego. Wzięło się to, przynajmniej tak mi Ania przedstawiła, z upałów piekielnych, z konieczności poszukiwania odpowiednich chłodzących napojów, żeby troszkę przeżyć ten upał bez udaru i nie dopuścić do odwodnienia organizmu. I teraz ja mam piosenkę i tu będę zdradzał sekrety. Po pierwsze, nawet dokładnie nie wiem, jak wykonawca się nazywa. Mam na takiej karteczce był. Mm-hmm. Po drugie, ona nie jest bezpośrednio o piciu, ale jest bardzo odpowiednia klimatem do tego, co się dzieje za oknem. Po trzecie czy czwarte, bo już nie liczę, jest dowodem na to, że czasem przysyłane różne dzieła z zewnątrz muzyków, które trafiają do mnie, trafiają na antenę. To nie jest tak, że po prostu ja wywalam do kosza i nie słucham, bo słucham wszystkiego. A po szóste chyba, albo może ósme, że nauczyłem się od redaktor Anny Gacek kreatywności. Tak, bo proszę państwa, po dziesiąte będzie, że ta piosenka jest nie na temat. Ona będzie absolutnie na temat dla osób, które mają fantazję, dla osób, które ekstrapolują, a nie trzymają się tego kijka z napisem temat. Czyli nie dla Wojciecha Mana. Proszę posłuchać. Chciałbym spytać, tak się turnus zaczyna, każdy ma taki zwyczaj, żeby podejść się przywitać. W słońcu bledną tatuaże, w nocy pójdziemy na plażę. Teraz chodźmy do basenu, nim przejdziemy do refrenu, poznasz wodne masaże. Odpalając Tindera, po tych wszystkich akcjach diabeł znalazł we mnie przyjaciela. Sponiewierałem go nieraz, teraz chcę iść melanż. Robota do zrobienia, pieniądze do stracenia. Loka Kanaria, taką dzisiaj chcę rozbierać. Podchodzi do mnie sama, wiele mogę się spodziewać. Przyszywa wzrokiem i onieśmiela. Dobrze wiem, czego pragnie. Ola, ola, co to za kształty? Ola, ola, Loka Kanaria. Ola, ola, skończyły się żarty. Ola, ola, babo, babo. Ola, ola, nasze kanaryjskie barwy. Ola, ola, bardzo przepraszam, czy Loka Canaria, rytm, nastrój nie był palmowo-drinkowo-wakacyjny? Nawet jeśli, co to ma wspólnego z tematem audycji? Z piciem? No, znaczy ja oczywiście... Proszę Państwa, wydaje mi się, że Anna Gacek nigdy w życiu nie była na wakacjach. Już nie mówiąc o wakacjach na Kanariach i innych takich miejscach palmowych. Ja jako osoba, która zawsze szuka poza głównym nurtem tematu, oczywiście doceniam tę wycieczkę, acz zaniepokojona jestem, że to była pierwsza już z dzisiaj wybranych piosenek. Co też będzie dalej? Będzie bardzo dobrze. Bo na przykład myślę sobie, że jeśli się nie pije, nie spożywa płynów, można doprowadzić do stanów bardzo poważnych, aż do śmierci i na przykład można dzisiaj odtworzyć muzykę zespołu Def i też będzie na temat. Nie przyszło mi to do głowy, ale skoro teraz mogę wywnioskować, że ty raczej jeździsz na wakacje na Spitsbergen, to będę musiał skorygować moje myślenie. O, pani redaktor. Ja myślę, że będzie jeszcze jedna korekta przed piosenką, która za chwilę, bo kiedy proponowałam temat dzisiejszej audycji, miałam na myśli napoje szeroko pojęte, nie tylko... Myślałaś o tym, czego nie powinno się pić w upał? Ale absolutnie można pić w upał, tylko trzeba dbać o to, by oprócz picia tego, pić też różne inne rzeczy. I wtedy wszystko jest w porządku. Mogę powiedzieć, stosując taką barambolę z pewnym bohaterem, że po tym, co powiedziałaś, jestem wstrząśnięty. Bardzo słusznie. Póki nie zmieszany, wszystko jest w porządku. Tom Waits ma w dyskografii dużo utworów o napojach. Gdybym wiedział, że o pijactwie, to by nie jest o... się przygotował. Czy będzie też u mnie sok, będzie mleko, będzie kawiarnia. Mleko to później, tak. Mleko to później, sok też później. Ale na razie ktoś, kto być może spożył zbyt wiele, więc teraz możemy to potraktować jako... piosenkę edukacyjną. Proszę nigdy nie doprowadzić się do takiego stanu, by utwór Gin Soaked Boy był o kimś. To bez sensu, takie wyciszenie. Walczę z tym od dziesięcioleci. No ale trudno, artysta tak chciał. Skoro napoje, to ja powrócę do... Po prostu przypomnę że ja przygotowuję audycję pilnie i na temat i skoro zrozumiałem, że upał i napoje chłodzące, to zagłębiłem się w dżunglę utworów o napojach chłodzących i żeby nie nadawać oczywistości typu ramen, Coca-Cola i takie inne, znalazłem o pewnym napoju, żeby go nie reklamować, to samo z piosenki wyjdzie, utwór, którego chyba na antenie Trójki dotąd nie było. Nie jestem w stanie spamiętać, bo tam jest chyba czworo wykonawców o bardzo egzotycznych imionach i nazwiskach. Język, w którym jest śpiewana, jest mi nieznany, ale napój, a właściwie jego nazwę usłyszeć można. No więc mnie się wydaje, chociaż jak powiedziałem, tego języka nie znam, że to nagranie pochodzi z regionów dalekowschodnich. Ja jestem na razie, pół godziny audycji za nami, zszokowana dzisiejszymi wyborami Wojciecha Mana. Zszokowana i naprawdę nie wiem, co będzie dalej. To było, Aniu, mylenie tropów. Po twojej propozycji będzie moja, która... No, wszystko jedno. Na razie mylę tropy. Dobrze, to ja na wszelki wypadek podążam swoją ścieżką. Ja też mam kilka skoków w bok, ale chwilowo zbyt się boję, żeby tam iść. Spodziewałam się, że mogą być zastrzeżenia co do kolejnego utworu właśnie natury moralnej. Więc tak, z jednej strony jest to miejsce wypełnione różnymi napojami, więc są różne napoje, ale zawsze można też w barze... Apteka? Zawsze można też w barze przecież zamówić wodę. Nie apteka. prawda? Mm-hmm. Więc nie musimy od razu myśleć najgorzej. A po co był cały ten kontredans, że upał, że co... No trudno, no ja jestem rzeczywiście nieprzygotowany do tematu o takich napojach. Moja natura zwyczajna i zwyczajowa we wtorki po południu powiedziałaby, że tekst utworu, tytuł utworu to jedno, ale on ma w sobie coś muzycznie, co wydaje mi się idealnie pasuje. Daj się, że używasz, jak ja robię coś takiego określenia, chyba coś szyjemy. Ale to wyszło z tego coś bardzo zgrabnego, uważam. W ogóle mi się nie chciało pomstować, mimo że utwór miał zadatki na fy. Ale się rozkręcił. Ale bardzo ładnie się rozwinął, rozłożył się w melodię i w nastrój. No i bardzo przyjemnie w związku z tym. Teraz wrócę do tego mylenia tropów i że cię zaskakuje piosenkami dzisiejszej naszej audycji. Powiem ci teraz, jaki miałem tok myślenia. Kiedy jeszcze myślałem, że to ma być audycja o napojach chłodzących. pomyślałem sobie, jak tu zaskoczyć redaktor i przypomnieć jej o tym, że ja pamiętam. Picie, woda po angielsku, woda to jest water. Waters nazwisko ma. Oh. Waters, myślę sobie, ale... A nie szlachetnie tak po nazwisku, nieładnie. Więc odrzuciłem tę myśl i nie będzie ani Waters, ani Pink. Ale pomyślałem, że z tej półki muszę coś znaleźć, bo podejrzewam, że równą sympatią Anna darzy i tę grupę, której tytuł utworu bardzo pasuje do mojego rozumienia tematu, mianowicie falki. Woda lekko sfalowana. Falki. Mm-hmm. Mówi ci to coś? Ripples. Grupa Genesis. Och. Bluebells come in every size. Some are wise and some are the wise. They got pretty blue eyes. For now a man may change. For now her face looks strange. Looks strange, looks strange. Marching to the promised land. Flows and takes you by the hand, pulls you down on your knees, while you're down a pool of tears. The face in the water looks up, and she shakes her head as if to say that it's the last time. Look like today. pamiętam czasy, kiedy Trójka naprawdę uczyła słuchaczy takiej muzyki. Dzisiaj właśnie trochę takiej, powiedziałbym, archaicznie brzmiącej, troszkę pompatycznej, no ale to już jest też kawałek historii. Jeśli można użyć słowa rock and rolla, to nie, rocka może. Ale było na temat. Kiwam głową, bo nie mam się z czym nie zgodzić, ale przede wszystkim myślę o tym, mogą mieć Państwo oczywiście różne zdanie na temat dzisiejszej audycji, ale chyba można ją określić jako eklektyczną. Można. I teraz będzie kolejny z momentów zderzeń repertuarowo-artystycznych. Zdecydowanie zmieniamy. Ale czy będzie na temat? Tak. Tytuł Sok. Więc nie dość, że sok, to jeszcze na temat w znaczeniu... Sok to jest skrót Służby Ochrony Kolei. Na przykład. Ale sok to też jest sok. Jest owoc, wyciskarka. A, w ten sposób, rozumiem. Nie ma w tym żadnych dodatków, które mogłyby być uznane za dodatki nie na temat. To jest zdrowy, porządny, bezprocentowy sok. Taki sok, jak sok może być tylko sokiem. No dobrze, skoro kończymy audycję, to ja sięgnąłem do mojego takiego podręcznego zestawu, żeby jednak temat, który ty zaproponowałaś, dopełnić utworem o napoju chłodzącym, ale nie tylko.